Allah'ın lütuflarıyla meydana gelen şeylerin aşrim işarına herhangi bir iradenin ve irade sahibinin sahip çıkmasına karşı vicdani rahatsızlığım var. Her şeyi Allah'a verelim. Allah'a verelim ki işler onca olsun. Onun kudretine, onun kuvvetine, onun meşiyetine, onun plan, onun tedbir ve onun tedbirine göre olsun. Bize kalırsa bizim dar irade, iktidar ve imkanlarımızla olacakken bile olmaz. İkinci mesele, eskiler kader bahsinde buna illeti tamme derlerdi. Yani Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti esbapla taalluk etmezse, inzimam etmezse, iktiran etmezse olacak şeyler olmaz. Nice güçlü, kudretli, kuvvetli insanlar vardır ki hayat boyu didinir dururlar da bir şey elde edemezler. Emsal söylememe lüzum yok. Başınızı kaldırıp hayalinizle etrafınızı takip ettiğiniz zaman binlerce misalini bulursunuz. Nice dehalar vardır ki onlar bir dağın başında bağışlayın bir koyun sürüsünü gütmeye bile yaramamıştır. Demek ki güç, kuvvet, imkan olacak ama illet-i tamme diyebileceğimiz şeyi tahakkuk etmedikten sonra bunlar bir mana ifade etse de ifade etmeleri gerekli olan gerçek mana ifade etmezler. Gerçek mana meşiyetin taallukuyla meydana gelir eskiler ifadesiyle. Allah dilerse olur. Ahdü peymanımız var. Hazreti Sadık-ı Masluk maşaallahu kan ve مَا لَمْ يَشَّئَ لَمْ يَكُنْ der. Sabah, akşam dualarında üçer defa. Allah neye ol deyivermişse olur. Neye de ol dememişse veya daha doğrusu olma demişse o da olmaz. Bu itibarla Cenab-ı Hak size verdiği kabiliyet, istidat ve bir araya gelme mazhariyeti, fikir birliği yapma mazhariyeti, büyük projeler, büyük fizibiliteler geliştirme mazhariyeti, bir taraftan bunları lütfederken, bir taraftan da bunlara yine kaderde bahsi geçen bir tabirle arz edeyim, harici vücut noktayı nazarında aynı zamanda varlık bahşediyor. Ol diyor, bu oluyor. Tasarıda kalmıyor, düşüncede kalmıyor, didinmenizde kalmıyor. Bu da ayrı bir mazhariyettir. Yine irademizin dehli ne kadardır? Bir şey söyleyemeyeceğim ben. İrade bir şart-ı adiden ibarettir. Bir duadır. İnsanlar onunla Allah'a müracaat ederler. Onların arzu ve isteklerini Allah yaratır. Cebir yoktur. Ama insanlar yaptıkları fiillerin haliki de değildir. Bununla beraber siz bazı şeylere muvaffak olursunuz, olursunuz da hüsnü kabule mazhar olmaz. Harıl harıl halk size koşar, himmetleriyle koşar, imkanlarıyla koşar, güçleriyle koşar, kuvvetleriyle koşar. Fakat hüsnü kabule mazhar olamazsınız. Allah siyanet etmez, Allah sizi korumaz. Ve dünyanın kapıları size kapalı olur. Gittiğiniz her yerde kapıları yüzünüze kapalı bulursunuz. Bu hususa sırlı, gizli bir ilahi inayet, riayet, kilaet diyeyim ben. Hususuna Allah Resulü şöyle işaret buyururlar. Benden sonra ordularım bir kalenin kapısına dayandıkları zaman bu şeriat-ı fıtriyeye göredir. Ne kalenin suru konuşur, ne duvarı konuşur, ne de burcu konuşur. Derler ki içinizde Allah Resulü'nü gören var mı? Var derlerse şayet. Kalenin kapıları açılır. Çünkü onlar kıvamında bir topluluktur. Çünkü tenasübilliyet prensibine göre onlar cihanın şeklini değiştirebilecek güçte, kuvvette, performansta bir cemaattir. Başka bir kalenin kapısına dayanılır, sorarlar içinizde Allah Resulü'nü gören var mı? Yok. Onu görenlere gören var mı? Var. Yani tabiin. Kalenin kapıları açılır. Üç asır bir rivayette söylenir. Asırların en hayırlısı içinde bulunduğum asır. Sonra onu müteakip gelen asır. Sonra onu müteakip gelen asır. Ve bu hadiste de yine bu üçleme vardır. Bu üçleme varsa tebe-i tabi'in de girer buraya. Bunlar Allah'a inanmanın yanı başında bu iman gücünü hayatlarına mal etme, çok iyi temsil etme açısından sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in denir. Sonra bu kıvamda insan gelmemiş midir? Mevzumuzun dışında istidradi olarak arz edeyim. Değişik aralıklarla gelmiştir. Gelmeseydi bizim tarihimiz şanla, ihtişamla çok yakın bir döneme kadar devam etmezdi. Karahanlılardan Selçuklulara, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan çizgide şanlı tarihimiz dünya muvazenesinde kendine has misyonunu eda ederek aynı zamanda dünya muvazenesini sağlamıştır. Vüd vaz edilmesi dedim ben, hüsnü kabule mazhar olması. Yani evvela siz bir sistem kurarsınız, makes bulur bu, belli şeylere mazhar olursunuz. Toplum eğer irdiyorsa bunu, itiyorsa, siz bir yönüyle didinir didinir yerinizde kalırsınız. Fakat hüsnü kabul gösteriliyorsa, değişik zamanlarda değişik vesilelerle arz etmiş ve sizin için vüd vaz edilmesi şeklinde arz etmişimdir, sunmuşumdur. Yani bu şu demektir, gökte Allah nazarında insanlara hüsnü kabul vaz edilirse ferden ve cemaaten, melekler arasında onlara hüsnü kabul vaz edilir ve sonra sahih hadiste ifade buyurulduğu gibi arzda da onlara hüsnü kabul vaz edilir. Bütün ehli iman, imana istidadı olan herkes sinelerini açar, onları bağırlarına basarlar. Bu da ayrı bir mazhariyettir. Şimdi buraya kadar olan mazhariyetler sizin içinde iradeniz şöyle böyle olan mazhariyetlerdir. Meşiyet ağırlıklı şeylerdir. İlahi irade yörüngeli şeylerdir. Dilemiş, duada bulunmuş, yakarışla bunları talep etmişsinizdir. Cenab-ı Hak da lütfetmiştir. Ve buraya kadar zannediyorum, ben bunları söylerken senin dediğin bu şeylerin hepsi oldu ve biz bunların hepsine mazharız diyeceksiniz. Demek ki aynı zamanda bir hüsnü kabul de var. Ve buraya kadar Allah'ın bize olan bu lütufları ne güzel ifade etmiş büyükler. Cüz-i irade demişler. Mini irade demektir. Küçük. Bu cüz kelimesini bir bütünün en küçük parçasında kullanmışlar. Onun için maddenin en küçük parçası, onun ötesinde ne vardı yok ona inmeyeceğiz. Atom, bizimkiler cüz-i layete cezza demişler. Maddenin bölünmeyen parçası, cüz. İnsandaki de bu. Adeta atom gibi bir şey yani irade. Cüz-i layete cezza gibi bir şey ki çağın büyük mütefekkiri cüz-i layete cezza gibi elindeki o iradeyi de taşa çal. Meşiyeti ilahinin nasıl zuhur ettiğini göreceksin. Yani ona çok değer verme. Kullan fakat her şey buna bina edildi deme. O sadece senin için bir proje, bir plandan ibarettir. Gerçekten o plan, o proje üzerine. Eğer o bir blokajsa, o blokaj üzerine tesis edilecek şeyi kuran Allah'tır Celle Celaluhu. Biz ehli sünnet olarak maziye ve mesaibe kader açısından bakarız. Geçmiş geçmiş, yazı öyleymiş demektir. Ve musibetler öyle yazılmış ki başımıza öyle geldi der ve bununla bir yönden teselli oluruz. Yeniden o musibetleri kurcalayarak başımıza artmayız, musibeti ikileştirmeyiz. Ama geleceğe irade açısından bakarız. Benim arz edeceğim dördüncü husus da budur. Cenab-ı Hak meşiyet ve iradesiyle ihlas ve samimiyetinize lütufları olarak şahsi tedbirler, sevkler ve idareler değil, dehalar değil, büyük mantıklar, muhakemeler değil, onlar yok demek değildir. Fakat kendi meşiyet ve iradesiyle Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yolunda olmanın bedeli diyeyim ben. Bedeli olarak size büyük lütuflarda bulundu. O engin lütuflarını başımızdan eksik etmesin. Ama bakın, buraya kadar olan bu şeylerin elden kaçırılmaması da ayrı bir mazhariyettir. Ve bu geleceğe baktığından şu andan itibaren, şu dakikadan itibaren gelecek dediğimiz zamanın parçasına dahil olduğundan dolayı sizin iradeleriniz açısından bu meseleyi ele alacağız. Siz isterseniz, Allah havale ediyor, Allah bu mevzuda biz affettiğinden biz de kullanacağız. İn yeşe yuzhibkum ve yeti bi halkin cedid. Dilerse sizi alır götürür, sizin yerinize eskimeyen, terü taze, aşkıyla, şevkiyle, hizmet felsefesiyle, hizmet düşüncesiyle dipdiri, canlı, dirilişini tamamlamış bir cemaat getirir diyor. Ve bir tehdit ilkler olduğu gibi, ya eyyühellezine amenu, bak iman edenler, ilk hitap ederken sizi imanla serfiraz kıldığı iltifatıyla evvela karşısına alıyor. Ey iman edenler, yani emniyete erenler, yani Allah'a güvenmekle gerçekten emniyete mazhar olanlar, yani imanla dünya ve ukba emniyetini garanti edenler. Şu söylediğim kelimelerin hepsine iman, amene, emniyet, itiman, emanet, hepsi aynı kökten gelir, hepsine taalluku vardır bunun. Men yertedde minkum, bütün bu mazhariyetlerden sonra kim geriye adım atarsa, aşkını, şevkini kaybederse, beden ve cismaniyeti adına beklentilere girerse, dünya gözünün içine girerse, ona gayeyi hayal olursa, dünyayı antiparantez arz edeyim, atma demek değil, itme demek değildir. Dünyayı hevesatınıza, cismaniyetinize bakan yanlarıyla kalben terk etmek, kesben sımsıkı tutmak, kalbinizin içinde yer vermemek, fakat mesai sahasının dışına da itmemek. Bu muvazene içinde ona sahip çıkmak. Ama gerçekte Allah'ın dinini ila etmeyi, gayeyi hayal, eskiler öyle derlerdi. İsterseniz idealle karşılayabilirsiniz, mefküreyle, Ziya Gökalp'ın bize emanet ettiği mefküreyle karşılayabilirsiniz. Gayeyi hayal etmezse فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah meçhul, ayrı bir kavim getirir. Şu mu şu mu diyemezsiniz. Tenmin, tenkir içindir. Meçhul bir kavim getirir. Ve bu meçhuliyet şunu da ifade eder. İhata edemeyeceğiniz kadar muhteşem bir kavim. Bilemeyeceğiniz şekilde nevzuhurlarla ortaya çıkacak bir kavim. Ve nitekim öyle olmuştur. Bununla sahabe tabi'in tehdit edilirken arkadan Emeviler zuhur etmiştir. Beklenmeyen bir şeydir. Ve dine büyük hizmet yapmışlardır. Bazılarının zararları yanında. Ya yine beklenmediği şekilde Emeviler sımsıkı tutuyorlardı onu. Ve hakimiyet prensiplerini çok iyi biliyorlardı. Ama hiç beklemiyorlardı. Birdenbire Abbasiler çıktı karşılarına. Ve bu muhteşem devlet denizlerdeki güç ve hakimiyeti de elde ettiği bir dönemde birdenbire karşılarına Selçuklular çıktı bunların. Asya'da Müslümanlık başlamış da oluyordu zaten. Karahanlar çoktan hakimiyet kurmuşlardı. Ama Bağdat'ta hilafet emniyeti artık sizin soyunuz olan Selçuklulara devr ve teslim ediliyor. Biz bu işi, bu ağır yükü götüremiyoruz. Siz alın. El-Kaim döneminde Tuğrul Bey vasıtasıyla. Ve sonra gerisini biliyorsunuz Alparslanlarla, Melikşahlarla, Kılıçarslanlarla, Anadolu'da göğüs göğüse kavga ederek, defaatla göğüsleyen altın soyunuzda siz biliyorsunuz bunu. Ve bunlar da sarsıntıya girdikleri dönemde, yıkılma satım haline girdikleri dönemde, Söğüt'te bir tırtıl, bir Söğüt'ün bağrında, bir Yusufçuk olmaya çalışıyordu, bir kelebek olmaya çalışıyordu. Ve zamanla oldu. Hiç beklenmiyordu. Sıkıştırılmış orada Bilecik'in bilmem neresinde, bir köyünde, çadırlarda yaşayan insanların yeniden insanlığın kaderine hükmedecek bir toplumun meydana gelmesi, bir milletin meydana gelmesi, Batı bekçiliğin, karakolculuğunun yeniden birileri tarafından vazife olarak derüktü edilmesi meselesi kimsenin aklına gelmiyordu. Ama Allah Celle Celaluhu öyle planlamıştı. Men yertedde minkum an dinihi fesevfe yetillahu bi kavmin. Nasıl bir kavm? Yuhibbuhum. Allah onları sever. Vüd vaz edilme dedim ya. Kapıların size açılması dedim ya. Hiç farkına varmadan, dehanın köyüne uğramadan, büyük feraset ve kiyasetlerle oturup kalkmadan, siz deha ile ulaşılamayan, fetanetle ulaşılamayan, firasetle ulaşılamayan, kiyasetle ulaşılamayan bir mazhariyet içinde misiniz, değil misiniz? Rica ediyorum. Kazanma bir lütuf, bir mazhariyettir. Fakat onu korumak, muhafaza etmek ondan daha büyük bir lütuf, ondan daha büyük bir mazhariyettir. Allah'ın size verdiği bütün imkanları kullanacaksınız. Elinizdeki meşale neyse yanacak, mum gibi tahtaya dayanacak. Ve işte o zaman bu sırlı bir elektrik düğmesine dokunmuş gibi olacak. Bunu da yine Kur'an'dan istinbat ediyoruz. Hani hatırlarsınız çent defa, biraz da kulaklarınızı tırmalayacak şekilde, sevimsiz çığlıklarla belki bağırarak, meta nesrullah, ne zaman ama? Ve zülzilû hattâ yekûler rasûl vellezîne âmenû ma'ahû meta nesrullah. Sizden evvelkilerin başlarına gelenler, başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onlar çeşit çeşit imtihanlara tabi tutuldular. 50.000 türlü handikaba maruz kaldılar. Ne korkunç varyantları açtılar. Çent defa değirmen taşlarında eziliyor gibi ezildi, ütüldüler. Kaç defa adeta tankların paletlerinde presleniyor gibi preslendiler. Ve öyle sarsıldılar ki Nebi ve arkasındakiler esbabın bir külliye sukutu karşısında nuru tevhide sığınarak meta nesrullah dediler. Sırrı ahadiyet içinde Allah tecelli etti. Ela inne nesrallahi karib dedi. Terminolojimizi bilen bilir bunu. Nuru tevhid nedir? Sebep bil külliye sukut ettiği yerde, artık dayanacak sebep kalmadığı yerde insan zelzeleye maruz kalan, yangına maruz kalan, vicdanından geldiği gibi Allah diye haykırması manasında Allah diyeceksiniz ve Allah da size hususi iltifatta bulunacak ki bu sırrı vahidiyet değil, sırrı ehadiyettir. Cemali tecellidir. İltifat buğutlu tecellidir. İltifat televvünlü tecellidir. Siz nuru tevhide ulaşınca, Allah birliği aydınlığında eşya ve hadiseleri görünce, her şeyi öyle bakıp öyle yaklaşınca, Cenab-ı Hak da sırrı ahadiyetle size teveccüh edecek. Sizin zulmetli gecelerinizi Yunus Aleyhisselam'a yaptığı gibi aydınlık gündüzlere çevirecek. Meta nesrullah diyeceksiniz, yardım ne zaman? Ela inne nesrallahi karib. Bu sizin bittiğiniz zaman demektir. Bütün gücünüzü kullandığınız zaman demektir. Size ait artık ne silah ne de cephane adına bir şeyin kalmadığı an demektir. İşte o zaman sonsuz kudret, sonsuz meşiyet adeta kullarım kendilerine düşen her şeyi yaptılar. İmtihanı kazandılar. Bu merasimi çok güzel noktaladılar. Meleği âlânın sakinlerine iyi bir şey gösterdiler, sergilediler. Şimdi zaten hep öyle yapar. Şimdi meşiyetle taalluk etme sırası bende. Bu dünyada da böyledir, ukbada da böyledir. Hani yine sahih hadis anlatır. Ukbada enbiya şefaat eder, enbiyalar sultanı şefaat eder, evliya şefaat eder, asfiya şefaat eder, hatta makbul kullar şefaat eder. Ve bunların hepsiyle bir kısım yükü ağır olan insanlar geçilmez yollardan geçer, aşılmaz köprülere aşar ve ulaşacağı yere ulaşır. Allah Resulü buyuruyor ki, hem de tebessüm ederek, Cenab-ı Hak buyurur ki, şimdi kurtarma sırası bende. El neyse, o elin daldırılması neyse, daldırılan yer neresiyse, elini daldırır ve milyonlarca insan oradan onun inayetiyle çıkarılır. Allah o azaba bizi duçar etmez. Ederse ilk şefaat faslında bizlere halas lütfeylesin. O dakikaya kadar işin uzamasına rahmeti müsaade etmez inşallah, bizim hakkımızda müsaade etmesin. Eğer öyle bir talihsizliğe duçar olursak, Allah hiç olmazsa o son şanslardan eylesin diyeyim. Bizi alakadar eden şey şudur: hali çok iyi değerlendirme, zamanı çok iyi değerlendirme, iradenin hakkını verme. Allah size bir irade vermiştir. Gayri iradi varlıklar iradesizlikleriyle ulaştıkları noktayı siz iradenizle yakalamaya çalışacaksınız. İşte bundan sonraki işler sizden öyle seviyeli bir irade istiyor. Allah inşallah şu dakikaya kadar lütfettiği şeyleri bundan sonrakilerini de lütfeder. Bir küçük açıklama yaparak Adi İbni Hatim'in bir şeyle arz edeceğim. Benzer bir meseleyi Enes de anlatıyor. Huzur-u Risalet Penahi'de oturuyordum diyor, Buhari Müslim naklediyor. Tey tarafından gelip dediler ki, ya Resulallah, eşkıya iflah etmiyor. Daha sıkışık günlerin yaşandığı dönemdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teselli isteyen ve eşkıyanın önlenmesini isteyen bu insanlara karşı şöyle buyurdular. Bir gün gelecek, Hadramut'tan, San'a'dan kadın, zayine diyor Arapça. Kalkacak, Mekke'ye kadar yolculuk yapacak, vahşi hayvandan, canavardan başka hiç kimseden endişesi olmayacak. Yani 20 gün bir kadın yollarda ırzından, namusundan emin yolculuk yapacak. Yeryüzünde emniyet o denli teessüs edecek buyurdular. O diyor böyle derken ben aklımdan geçiriyordum. O zaman acaba ya Resulallah tey eşkıyaları nereye gidecek diyordum. Fakirlikten şikayet edildi ve buyurdular ki bir gün Sasanilerin hazineleri aranızda taksim edilecek. Ve bir gün gelecek o seviyeye ulaşacaksınız ki fert elinde zekatı sadakası dolaşacak da o sadakayı zekatı kabul edecek kadar fakir bulamayacak, elinde evine dönecek. Buna da çok aklım yatmadı. Fakat ben bunları daha sonra sahabinin sonuna doğru ben bunların hepsinin tahakkuk ettiğini gördüm. Bir de cennetle müjdelemişti. Bu ikisinin çıktığını gördüğüme göre inanıyorum ki haber verdiği o üçüncü şey de olacaktır. Evet, bir gün gelecek Hazreti Sadık-ı Masluk, Tuğba lil gurabe, اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ. Büyük çoğunluğuyla insanların anarşiye, kargaşaya kaçtığı, fesadı iş edindiği, yeryüzünde sürekli fesat çıkardığı dönemde, bütün tesliklere rağmen, selah yolunu tutup temsil edenler, selahta muvaffak olacaklar buyurmuş, müjdesini vermiş, ikinci dirilişe doğru sizi şahlandırmış. Ve yeniden din adına yeni bir dirilişten bahisler açmış. Bu mevzuda sizi ümitlendirmiş. İçlerinize inşirah salmış. Şu ana kadar olan şeylerin o çizgide cereyan ettiğini görüyoruz. Ve inanıyoruz ki şu ana kadar olan şeyleri devam ve temad ettirecek Allah Celle Celaluhu bundan sonrakilerinde lütfedip İkmal edecektir. Niye? Çünkü onun her işinde şunu görüyoruz. Bir iş lütfediyor, çok defa. Sonra ikmal ettiriyor, o işi şükürle noktalıyor. Yoksa tattırma, doyurmama, ağza tat erzurumların ifadesiyle karnaşıvan doyurmama, nimeti nikmete çevirir. sevgiyi adavete çevirir. Alakayı alakasızlığa çevirir. Allah aramızda olan bu alakayı koparmaz. Nimetini nikmete çevirmez. Sevgimizi düşmanlığa döndürmez. Vermeye başladığı bu nimeti, nimeti tamamlamak suretiyle öyle bekliyor, öyle zannediyoruz. Bir hüsnü zan kapısı daha açayım bakın. Bakın da. Öyle bekliyoruz, öyle zannediyoruz. Benim arz şeklim. Cehenneme götürürken derdest etmişler, götürüyorlar kulu. Dönüp geriye bakıyor. Allah ne sağdadır, ne soldadır, ne öndedir, ne arkadadır. Cihetlerden münezzehtir, mukaddestir, Teala Allah. Hazreti Hakk'iden. Ne yerlerde, ne göklerde, ne sağ sol ve ön artta cihetlerden münezzehtir. Sağ solu yoktur onun. Ki hiç olmaz. Mekan Allah. Ama dönüp arkaya bakıyor. Cenab-ı Hak bilir niye arkaya baktığını. Sorun kuluma niye arkaya bakıyor. İşte o kadar bir imkan verilir. Buna imhal da denir. Hani mahkemelerde hukukta geçen mehil verme var mı? İfhal babından imhal. Döner der ki, Allah'ım senin hakkındaki zannım hiç de böyle değildi benim. Ben hep sana şöyle inanmıştım. Düşsem de elimden tutup kaldıracak bir Rabbim var. Bitsem de beni yeniden ihya edecek bir Rabbim var. Yollar bütünüyle sarpa sarsa da beni kanatlandıracak bir Rabbim var yani demek istiyor. Ve Allah da buyuruyor, ene inde zanni abdi bi. Kulum benim hakkımdaki zannı neyse, beni nasıl düşünüyor, nasıl tasavvur ediyor, bana nasıl bakıyor, bakış zaviyesi neyse ben de ona öyle muamele ederim. Anladınız mı? Zannımız o. Zannım o ki affolam. Affolmazsam yan olam. Zannım o ki hedefte olan şeyi bulam. Bulamazsam yan olam. Bu yollarda gayesiz, idealsiz, mefkuresiz takılıp bir yerde mi kalam? Dilbeste olduk. Bütün hayatımızı ona göre örgüledik, programladık. Bir kompütür gibi ona göre doldurulduk. Kompütür edildik. Ve diyoruz ki bir gün şu iki büklüm insanlığın rükûsunu Allah sona erdirsin. Artık bir semi Allahu limen hamide desin. Evet Allah bize yeni bir nimet oldu. O nimete avazımız çıktığı kadar haykırıyor. Allah hamd edenlerin hamdini işitir diyor. Belimizi doğrultuyoruz. Yeter artık bu rükû, yeter artık bu sücud. Eğer bir kulluk namazı kılıyorsak, onun bir kıyamı, bir tahiyyatı, bir kadesi, hatta ondan bir ferahı, bir evradü eskarla, cuşişi, bir heyecanı da olmalı. Ve bunların hepsi, onun lütuflarına bakıp bakıp biz sinelerimizde canlandırıyoruz. Hepsi bizim beklentiler, perspektifimizde. Bekliyoruz. Verdikleriyle imrendirmiş. Verdikleriyle bizi beklentilere salmış. Verdikleriyle sinelerimizi havalandırmış, coşturmuş, heyecana sevk etmiş. Verecekleri mevzuunda bize fikirler vermiş. Hem zaten daha sonra vereceklerini vermeseydi, bize bu verme arzusunu vermezdi. İstiyoruz. Ve yine okuduğunuz kitaplarda sadiden alınma. Eğer ne hahi dad, ne dadi hadir. Eğer vermeseydi, istemeyi vermezdi. Demek verecek ki size isteme duygusunu vermiş. İsteme fiiline muvaffak kılmış. Sabah akşam istiyorsunuz ağzınızda. Kim bilir içinizde ne kadar kuruyorsunuz bunu. Kurmasanız cihanın dört bir yanında bu iş için dolaşır mısınız? Harun Reşid'in vezirinin hani bir isteği vardır. Harun Reşid'in veziri o Bermekilerden. Bizim Kanuni'nin Sultan İbrahim'in şeyine benzer, talihine benzer. Cafer. Bermeki Cafer. Kıskanırlar onu. Niye padişah buna bu kadar iltifat ediyor? Sadra alıyor bunu. Ta baş köşede oturuyor. Bir gün hani ona da bilmem biz ülufe biliriz de öyle büyük o üzeraya dağıtılana ne denir ben bilemeyeceğim onu. Büyük ülufe. Ha, bilgiye cehalette bir buğut kazandırayım. Bilgisizliğe. Büyük ülufe. Herkese bir şeyler veriyor ve onların yanında Cafer'i de çağırıyor. Sana da diyor istersen bir 10.000 altın vereyim. İstemem diyor hünkârım. Canım 100.000 versem istemem diyor. 1.000.000 versem istemem diyor hünkârım. Canım servetimin çeyreğine bunu sana temlik etsem veya bunu sana bıraksam istemem hünkârım diyor. Yarısını canım onu da istemem. Bütün servetimi versem istemem hünkârım diyor. Ne istersin? Hünkârım ben sadece seni isterim diyor. Başka şey istemem. Çünkü sen benim olunca zaten senin her şeyin benim olur diyor. Bunu anlatanlar menkıbede Mevlana gibi kimseler aslında Allah'ın rızası. Bu Allah bizim olursa her şey bizim olur. Enbiya-i İzam mantıkı. Ama biz ona vahyin sırlarına göre bir akıl, vahyin sırlarını kavrama buğutları, ölçüleri içinde bir akıl, bir fetanet diyoruz. Ve ma es'elukum aleyhi min ecr. Karşılığında bir şey istemiyoruz. Sadece seni istiyoruz, değil mi?